والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیے. بیان کے آغاز میں جیسا کہ دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب ہے، درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو درود پاک کی فضیلت سنیے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو اس کی برکت آپ نے سنی کہ جو جمعہ کے دن اور رات میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ، مغرب کے بعد سورج غروب ہونے سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور آج ہم شب جمعہ میں ہیں، کل روزے جمعہ. تو جو اس رات اور دن میں 100 بار درود پاک پڑے اس کی یہ فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 دنیا کی اور 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. تو آج کی شب اور کل کا دن یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ، ہمیں اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی اور بالخصوص شب جمعہ روز جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے، بیان سننے سے قبل یہاں موجود حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر، یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں سنتوں بھرے اجتماع میں، حاضرین اجتماع کے اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے، تو آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمادی الاخر کا یہ مہینہ ہے جس میں سیدی صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، ان کا یوم عرس ہے 22 جمادی الاخر کو. آئیے آج سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت، آپ کے پاکیزہ کردار کی چند جھلکیاں انشاءاللہ عزوجل سنیں گے. نیت آپ نے کی ہے، یہاں حاضرین نے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی امید ہے نیت کی ہوگی کہ انشاءاللہ کان لگا کر توجہ سے سنیں گے، جتنی زیادہ توجہ ہوگی انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی۔ ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور سبحان اللہ عز و جل وصال ظاہری کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ہی آپ آرام فرمائے، اور سبحان اللہ عز و جل یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست اوصاف سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لیل کی آیت نمبر 30، واللیل سورہ، اس کی آیت یعنی اس کی آیت نمبر 17 تیسویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتقا، اب یہاں اتقا کس کے بارے میں فرمایا؟ خزائن العرفان میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا، ان کی پرہیزگاری کا کیا عالم ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی اتقا سب سے بڑا پرہیزگار ارشاد فرما رہا ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، تقوی کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت فقہ، یعنی دین میں غور و فکر کرنا، اور دین کی سب سے فضیلت والی چیز، سب سے افضل چیز تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ دین کی سب سے افضل چیز پرہیزگاری ہے، اور سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں پیارے آقا علیہ الصلات والسلام کے یہ جو رفیق ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اتقا سب سے بڑے پرہیزگار۔ آپ کی پرہیزگاری کا کیا عالم تھا، انشاءاللہ عزوجل آپ یہ بھی سنیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو عالم کے مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو زہد و تقوی میں حضرت عیسیٰ علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ آپ کے زہد و تقوی کا کیا عالم تھا، حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفیق رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا، جب آپ سواری فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کانٹوں سے جوڑ کر اوڑھ لیا کرتے تھے، کانٹوں سے جوڑ کر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ غور فرمائے، یہاں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کے حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، سبحان اللہ عز و جل، آپ کی بارگاہ کے رفیق ابو رافع یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حال بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کپڑا تھا، آپ اسے جب آپ سواری کرتے تو وہ کپڑا اس طرح اوڑھتے کہ کانٹوں سے جوڑ لیا کرتے، اور جب سواری نہ فرماتے تو پھر ہم دونوں اسے استعمال کرتے۔ یہ آپ کا زہد ہے، اور سبحان اللہ عز و جل، آپ کے تقوی سے متعلق یہ بھی روایت بیان کی گئی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جو امیر اہل سنت کی عظیم الشان تالیف ہے، اس میں امیر اہل سنت نے یہ ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے آپ کے تقوی سے متعلق. ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ کی بارگاہ میں دودھ لے کر حاضر ہوئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا. غلام عرض کرنے لگے، پہلے جب بھی میں کوئی چیز پیش کرتا تھا، حاضر کرتا تھا آپ کی بارگاہ میں، آپ اس سے متعلق پوچھتے تھے، لیکن آج آپ نے اس دودھ سے متعلق نہیں پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے. غلام نے جواب دیا کہ زمانہ جہلیت میں ایک بیمار پر میں نے ایک منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں اس نے آج مجھے یہ دودھ دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے حلق میں، اپنے گلے میں انگلی ماری اور اس دودھ کو اگل دیا. اب نہایت عاجزی کے ساتھ دربار الہی عز و جل میں یوں گویا ہوئے، یوں عرض گزار ہوئے، التجا پیش کرنے لگے، اے اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا میں نے کر دیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے. سبحان اللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زبردست متقی تھے. کفار مختلف کلمات پڑھ کر یہ دم وغیرہ کیا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں. دور جہلیت میں بھی اسی طرح تھا. وہ غلام، انہوں نے زمانہ جہلیت میں اسی طرح کا کوئی دم کیا تھا، کوئی منتر پڑھ کر پھونکا تھا، اس خوف کے سبب کہ وہ جو منتر پڑا گیا ہوگا وہ کفریہ ہو یا غلط کلمات پر مشتمل ہو، اس کی اجرت بھی پھر درست نہیں ہوگی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبب سے کہہ کر کے وہ دودھ نکال دیا. اور سبحان اللہ عز و جل، پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ جو میں کر سکتا تھا، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس کا تھوڑا بہت حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے. اس سے ہمارے وہ اسلامی بھائی درس عبرت حاصل کریں، وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. آج کل تو معاذ اللہ اتنی بے باکی ہے کہ دوسرے کا مال اپنا نہیں ہے، کسی بھی طرح سے وہ حاصل ہوا ہے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، دوسرے کا مال یہ بغیر کسی تعامل کے ہڑپ کیا جاتا ہے. لوگ قرضے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، دھوکہ دے کر مال ہتھیا لیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق بخشے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقوی کیا ہے؟ اللہ عزوجل سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں اور گناہ سے باز رہنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست خوف خدا رکھنے والے تھے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک یعنی درد بھرے لہجے میں ایک آہ کھینچی، ارشاد فرمایا، اے پرندے، تو کتنا خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے، پھر دوسرے کی طرف جاتا ہے، پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، اے کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا. خوف خدا عز و جل کا کیسا عالم طاری ہوا کہ پرندے کو دیکھ کر جو چہک رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتا ہے دوسرے درخت کی طرف چلا جاتا ہے، تجھے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، کاش ابو بکر بھی تیری جگہ ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریف کی جاتی، آج ہم میں سے بھی کئیوں کی تعریف ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک کی کسی نہ کسی انداز سے کہیں نہ کہیں تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب آپ کی تعریف کی جاتی آپ کا انداز کیا ہوتا؟ بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے، ارشاد فرماتے، اے الہ العالمین، تو میری ذات کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، میں اپنی ذات کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، اے رب العالمین مجھے ان لوگوں سے اچھا بنا دے اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کا انہیں علم نہیں، اور میرے متعلق جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر میرا مؤاخذہ نہ فرما۔ ہماری بھی تعریف کی جاتی ہے، یعنی جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو فطری طور پر دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، اور بعض اوقات تعریف کرنے والے جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں خوشامد۔ تو ایک تعداد تو ایسے لوگوں کی ہے کہ جو جھوٹی تعریف پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشامد پر بھی خوش ہوتے ہیں، سچی تعریف اگر سامنے کی جائے پھر بھی جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ خطرے میں ہے، اب نفس پھولے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریاکاری میں پڑ جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن ایسے بھی نادان ہیں کہ جو جھوٹی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، ایسی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، ایسا کوئی وصف بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی خوبی بیان کی جا رہی ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہوتی، وہ اس سے متصف نہیں ہوتے، اس پر بھی لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ عز و جل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مخلوق میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، زبردست عابد و زاہد ہے، تقوی کا عالم آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سنا کہ کیسے زبردست متقی، لیکن جب تعریف کی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا عرض کرتے کہ اے الہ العالمین، تو میری ذات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور میں اپنی ذات کو ان لوگوں سے، یعنی تعریف کرنے والوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ ہم سے بھی، یعنی ہر ایک اپنے بارے میں اگر غور کرے تو مجھ سے بھی زیادہ میرا پروردگار جل جلالہ میرے بارے میں جانتا ہے، لیکن اگر میں اپنے علم کے مطابق دیکھوں تو میری نظر میں میں کیسا ہوں، میرے سارے گناہ میرے پیش نظر ہیں۔ یعنی آج ہم کسی پر اگر تنقید کرتے ہیں، کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو اچھالا جاتا ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، ہم میں سے ہر ایک کی نظر میں سب سے بڑا گناہگار کون؟ اگر غور کریں تو کسی کا ایک دو گناہ ہمارے سامنے آئے گا، ایک دو گناہ ہمارے سامنے آئیں گے، چند عیب ہمارے سامنے آئیں گے، دو چار آ جائیں گے، دس آ جائیں گے، لیکن اپنی نظر میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ گناہ ہیں تو ہمارے ہی ہیں۔ یعنی میں خلوت میں کیسا ہوں، میرے دل کا معاملہ کیا ہے، میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں، اپنے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے نا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، میں اپنی ذات کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں، یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن میں کیا ہوں، میں اپنی ذات کو بہتر جانتا ہوں۔ اور سبحان اللہ عز و جل اس میں کیسی مدنی سوچ ہمیں دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، کیسی مدنی سوچ مل رہی ہے آپ کے اس فرمان سے کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں، کاش ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ دوسروں کے دو چار عیب اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو ذلیل و رسوا کرنے پر تل جاتے ہیں، وہ ہماری نظروں سے گر جاتے ہیں، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے تو بے شمار ہزارہ عیب ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیے کہ آپ تمام اوصاف کے جامع ہیں، جو بھی آپ کی تعریف کی جاتی یقیناً آپ اس تعریف جو بیان کی جا رہی ہوتی اس سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں کہ اے مالک و مولا، مجھے ان لوگوں سے اچھا بنا دے اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کا انہیں علم نہیں ہے، میرے متعلق جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر میرا مؤاخذہ نہ فرما۔ سبحان اللہ عز و جل کیسا زبردست خوف خدا. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو عمران رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کاش میں ایک نیک مومن کے پہلو کا کوئی بال ہوتا. خوف خدا عز و جل کے غلبے میں کہ انسان بنایا گیا، تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی جو ایک دنیاوی زندگی ہے اس کا تمام تر حساب کتاب دینا پڑے گا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، کل بروز حشر بھی حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. تو خوف خدا کے غلبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کسی نیک مومن کے پہلو کا کوئی بال ہوتا. یہ حساب کتاب اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیشی اس کے حوالے سے جو خوف اور ہیبت کا معاملہ ہے، اس بنا پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا کاٹا جاتا. مزید سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، اے کاش میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھا لیتے. سبحان اللہ عز و جل، کیسا زبردست خوف خدا عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے خوف الہی عز و جل کا صدقہ نصیب فرمائے. اب ہم میں سے ہر ایک جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے بارے میں غور کیجئے کہ ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں، ہماری نافرمانیاں، ہمارے گناہ کتنے ہیں. حساب و شمار سے باہر، صبح بیداری سے رات کو سونے تک، اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں، دیکھنے میں، کھانے پینے میں، لین دین اور معاشرت کے معاملات میں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے حقوق العباد ہم پامال کر رہے ہیں. کتنوں کی دل آزاریاں ہماری زبان کے سبب ہوتی ہوں گی، ہمارے انداز کے سبب ہوتی ہوں گی، جھوٹ بول کر، مسلمانوں کی غیبت کر کے، چغلی کے ذریعے بدگمانی دل میں جما کر، مسلمانوں سے حسد کر کے ان کی نعمتوں پر، کسی کے نقصان پر خوش ہو کر، شماتت کے ذریعے اس طرح تکبر میں مبتلا ہو کر، ظاہری باطنی کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، حقوق العباد کتنے پامال کر رہے ہیں، اور حقوق اللہ کا کیا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بے حساب ہمیں بخش دے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر حساب لے گا تو مجھ جیسا تو حساب نہیں دے سکتا. ہم ایک سانس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتے. تو لاکھوں لاکھ گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور اس کے باوجود دلیری کیسی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی، اور سبحان اللہ عز و جل تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. لیکن خوف خدا کتنا ہے؟ کتنے فرامین آپ نے ابھی سنے کہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں سبزہ ہوتا جسے کھا لیا جاتا، درخت ہوتا جسے کھایا جاتا کاٹا جاتا، کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی کا خوف ہے. اور آج ہم کتنے بے باک ہیں، ہماری خلوتیں، یعنی ہم تنہائی میں ہوں یا جلوت میں ہوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو پھر بھی محتاط رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے پھر بھی تھوڑا یعنی گناہوں سے بچنے کا ذہن ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں کہیں بے عزت نہ ہو جاؤں، کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں. لیکن تنہائیوں میں ہمارا حال کیا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارا باطن کیسا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا باطن بھی گناہوں سے آلودہ ہے اور ظاہر بھی ستھرا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر دے، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے. تو یہ اتنے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری صحبت سے سب سے زیادہ فیض یافتہ ہیں. اور سبحان اللہ عز و جل آرام فرما رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، سبحان اللہ. اور مخلوق میں سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. لیکن خوف خدا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف خدا کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. سیدنا محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص تھے اکیلے تھے جو ایسی بات کہنے سے سب سے زیادہ ڈرتے جو ان کے علم میں نہ ہوتی. سبحان اللہ عز و جل، یہ بھی بہت پیارا بہت زبردست مدنی پھول کہ آپ وہ بات کہنے سے ڈرتے جو آپ کے علم میں نہ ہوتی. محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے ڈرنے والے تھے کہ ایسی بات کہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. آج ایک تعداد ایسی ہے بظاہر کسی کا مذہبی حلیہ ہو، داڑھی شریف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہو داڑھی شریف کی، امامے والے ہوں، مدنی حلیے والے ہوں، کوئی مذہبی وضاقتا ہو، تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو دینی مسائل پوچھتی ہے، اور اگر امام ہو کسی وہ عالم کورس وغیرہ کر رہے ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، تو ایسوں سے بھی عوام کی ایک تعداد کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتی ہے، متعلق پوچھتے ہیں، دیگر عام لوگ پوچھتے ہیں. اب کتنا بھاری ہوتا ہے یہ کہنا کہ مجھے اس کا نہیں پتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. سبحان اللہ عز و جل، آپ نے مدنی چینل پہ ماشاء اللہ امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کوئی سوال مدنی مذاکرے کے دوران پوچھا جاتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ناظرین ہوتے ہوں گے دنیا بھر میں دیکھنے والے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بالکل واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ارشاد فرما دیا، پھر توجہ دلائی گئی تو اسے رجوع بھی کر لیتے ہیں. اور بارہا ایسا بھی ہوا کہ جو ارشاد فرمایا تھا وہ بھی درست تھا، جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا وہ درست تھا، لیکن توجہ دلائی گئی تو اس سے بھی رجوع کر لیا، اور اس سے کوئی یعنی زیادہ مناسب بات تھی وہ بیان کر دی. جو پہلے بیان کیا تھا کوئی شرعاً اس پر کوئی پکڑ نہیں تھی، کوئی ایسے الفاظ نہیں بولے تھے کہ کوئی یعنی فرض یا واجب چھوٹ گیا ہو یا کوئی حرام والا معاملہ ہو، لیکن سبحان اللہ عز و جل رجوع والا کیسا انداز ہے کہ آپ کروڑوں ناظرین کے سامنے فوراً رجوع کر لیتے. اور ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ آپ کبھی رجوع کرتے ہیں کسی ایسے معاملے سے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس بات کو عام کیجئے، جو سننے والے تھے اب نہیں ان تک پہنچائیے، یہاں تک کہ دعائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جو رجوع کر رہا ہوں جو میری اس بات کو عام کرے گا، مدنی گلدستے وغیرہ اس کے بنتے ہیں، ویڈیو کلپ، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کو عام کیا جاتا ہے. تو آپ دعا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کو عام کرے اس کے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ عز و جل، آپ دامت برکاتہ العالیہ کے اس انداز کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایک یعنی تعداد ہے امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ کہ ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اور علم نہیں ہوتا تو وہ واضح بتا دیتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا خوف خدا عز و جل رکھنے والے تھے، ایسی بات کہنے سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے جو ان کے علم میں نہ ہوتی. ایک بار سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پانی اور شہد لایا گیا. پانی اور شہد، اس پر غور کیجئے گا، جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، روتے رہے، یہاں تک کہ جتنے حاضرین تھے صحابہ کرام علی مردوان بھی حاضر تھے سب رونے لگ گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رو کر چپ ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی روتے رہے، یہاں تک کہ چپ ہونے والے دوبارہ رونے لگ گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ سبب گریہ ازاری کیا، رونے کا سبب کیا ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں وہ آنسو وہ صاف کیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں. مجھے بظاہر کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا دور ہو جا، اس نے مجھے کہا، دنیا نے، آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں پائیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شے کو ہٹایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ دنیا نے میرا ارادہ کیا، میں نے اس سے کہا دنیا سے، ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا، دنیا نے کیا جواب دیا؟ آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان مبارک کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رو رو کر یعنی چپ کر گئے تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، ایسی کیفیت. اور لایا کیا گیا تھا آپ کی بارگاہ میں؟ پانی اور شہد. اب پانی تو دنیا میں ہر ایک کو میسر ہے، تقریباً یہ نعمت ایسی ہے جو یکساں ہے، ایک جیسا ہی ہے. اگر بالفرض کوئی خاص پانی پیتا ہے، مثلا کوئی ایسا فلٹر والا پیتا ہے، منرل واٹر وغیرہ پیتا ہے، وہ بھی ہے تو پانی ہی. تو پانی تقریباً یہ یکساں نعمت ہر ایک کو میسر ہے. اور دوسری نعمت کیا تھی؟ شہد. آج غور کریں ہمارے لیے کیسے کیسے مشروبات ہیں. وہاں پانی اور شہد لایا گیا تو اس فرمان مبارک کو یاد کر کے اتنی گریہ ازاری، اور آج ہمارے لیے کیسے کیسے مشروبات ہیں. آپ غور کریں آج کون سی نعمت مشروبات کے حوالے سے، باقی آپ ایک طرف فی الوقت کر دیں، پینے والی چیزیں ہمیں کون کون سی میسر ہیں ہم گن نہیں سکیں گے، گننا تو بہت دور کی بات، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے. طرح طرح کے جوسز، فریش الگ اور پیکنگ میں الگ، پھر ان جوسز کے علاوہ جو دیگر مشروبات ہیں، یعنی جو گھول کے ویسے بنائے جاتے ہیں، شربت وغیرہ جن کو کہہ لیجئے، تو یہ الگ ہیں، پھر کولڈ ڈرنکس. اس طرح آپ، یعنی میں اور آپ، ایک بہت بڑی تعداد مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایسی ہوگی کہ جو اگر گننا چاہے تو گن تو کبھی نہیں سکیں گے، شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے، اتنی چیزیں پینے کے لیے میسر ہیں. کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ لیکن آج تک کبھی پانی پیتے ہوئے یا اس طرح کا کوئی مشروب پیتے ہوئے یا کوئی فریش جوس پیتے ہوئے ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہمارے پاس ہے، اور ہم اس وجہ سے خوف خدا عزوجل سے روئے ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا. سبحان اللہ عزوجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی صحبت کا اثر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نوازا کہ اتنی گریہ و زاری اس نعمت پر کر رہے ہیں. آج یہ تو مشروبات کا ذکر ہوا، اور آپ نعمتوں کو لے لیجیے، اتنی نعمتیں ہیں کہ حساب و شمار سے باہر ہیں. اس کے باوجود شکوا بھی رہتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. شکوا بھی ہے، دل مطمئن بھی نہیں ہے، توکل بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا شکر ادا کرنے کا ذہن بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جب توکل نہیں کریں گے، شکوا ہوگا، تو اب شکر کا ذہن کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی روزی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے اس میں برکت دے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہماری ضرورتیں اللہ تعالی کی جناب سے پوری ہوتی رہیں. اللہ تعالی اس پر ہمیں قناعت عطا فرمائے. قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے. قناعت، قناعت کیا ہے؟ کہ بندے کا دل اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے عطا کیا ہے اس پر مطمئن ہو، اس کو حرص نہ ہو. لالچ فطری طور پر ہر انسان کے اندر ہے، حرص مزید ملنے کا، لیکن حرص ایک ایسی ہے کہ بندہ بے چین رہتا ہے کہ یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہوتا، کرائے والا ہے، اپنا ہوتا، پانچ مرلے کا ہے تو 10 مرلے کا ہوتا، اتنے 150 گز کا ہے تو 300 گز کا ہوتا، اس طرح کا یعنی ایک بے چینی. گاڑی چھوٹی ہے، بڑی ہوتی، آمدن کم ہے، ماہانہ مثلا 25,000 ہے تو 30,000 ہوتی، یہ بے چینی والی کیفیت، یہ ہے حرص. اور قناعت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر دل مطمئن ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وصف اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے. اور سبحان اللہ عز و جل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف سے متصف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوف خدا عز و جل میں، قناعت میں، زہد میں، آپ کے تقوی کا، آپ کے زہد کا صدقہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زبان کا درست استعمال، فضول گوئی سے بچنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے جن کے ذریعے فضول گفتگو سے پرہیز کرتے. کفل مدینہ ایک ٹرم ہے، مدنی لاک، مدینے کا لاک، مدینے کا تالا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو فضولیات سے اور گناہوں بھری گفتگو سے محفوظ رکھیں. بندہ جب بھی بات کرتا ہے تو یا تو وہ دنیاوی فائدے کی ہوگی یا اخروی فائدے کی ہوگی، یا پھر اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ایسی گفتگو بھی ہوتی ہے جو نقصان کا باعث ہوتی ہے. تو چلیں جو دنیاوی فائدے کی بات ہے اور اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گفتگو کریں. اور اخروی فائدے والی تو ضرور کرنی چاہیے، درود پاک پڑھیں، مسلمانوں کو سلام کریں، ان کا حال دریافت کریں، دل جوئی کریں، نیکی کی دعوت پیش کریں. یہ تو سبحان اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے. اور ایک وہ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا بہت سی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، موسم پر تجزیے، اور پھر سیاست کے احوال، اور دیگر مہنگائی کا رونا. بہت سی ایسی گفتگو ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. سبحان اللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتے رہتے ہیں. اور سبحان اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی ماہ کی پہلی جو پیر شریف ہے، منڈے، یعنی قمری ماہ کا جو پہلا منڈے ہوتا ہے، مغرب سے، یعنی اتوار کو مغرب سے اتوار مغرب تک یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. یوم قفل مدینہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زبان، یعنی پریکٹس کریں اس کی، کہ اپنی زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھیں. گناہ اوبری گفتگو تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، فضول گوئی سے اپنی زبان کو بچائیں. اس کی مشق کی جاتی ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے. یہ ہے یوم قفل مدینہ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ یعنی غور کریں کہ ہمارے جو اسلاف کرام ہیں رحمہم اللہ، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی جو ایک انداز تھا زندگی گزارنے کا، دعوت اسلامی ہمیں وہی انداز دے رہی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اسی انداز پر ہماری تربیت فرما رہے ہیں. اب یعنی وہ کفل مدینہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول گوئی سے بچنے کے لیے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے ہیں. ایسے بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو اپناتے ہوئے وہ کفل مدینہ کا پتھر اپنے منہ میں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں نصیب کیا ہے، تو ہم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا سے فیض پاتے ہوئے نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ عز و جل اپنی زبان کو فضول گوئی سے، گناہوں بھری گفتگو سے انشاءاللہ بچانے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے لیے ممکن ہو تو اشارے سے بات کر لی جائے، لکھ کر بات کر لی جائے. اور یوم قفل مدینہ میں بھی یہی انداز ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے وہ قفل مدینہ پیڈ بھی ملتا ہے، جس پر یومیہ کے حساب سے آپ نے کتنی بار لکھ کر گفتگو کی، تاریخ وغیرہ ڈال لیں. تو نیت کر لیں یہاں موجود حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ انشاءاللہ ہم وہ پیڈ بھی لے لیں گے اور روزانہ کچھ نہ کچھ گفتگو اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ادا کو اپنائیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ادا کفل مدینہ پیڈ، یہ ان کی ادا نہیں ہے، وہ پتھر رکھنا. اس میں امیر اہل سنت نے بہت پیاری تربیت فرمائی کہ کفل مدینہ میں یعنی اشارے سے گفتگو کرنا، لکھ کر گفتگو کرنا، یہ کفل مدینہ پیڈ. ہم تقسیم کر لیں، مثلا ماں باپ سے ہم زبان سے بات کریں تاکہ ان کو تشویش نہ ہو. ماں باپ سے جب بھی گفتگو ہو تو زبان سے ہی کریں، اشارے نہ کریں تاکہ وہ تشویش میں مبتلا نہ ہو جائیں. چھوٹا بھائی جو مدنی ماحول میں اس سے, اور جو ایک سرکل ہے قریب قریب اسلامی بھائی رہتے ہیں. عموماً چند اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں آپ کے یعنی بزنس کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, مدنی کام کے حوالے سے, جن سے زیادہ تعلق ہوگا, جن سے زیادہ واسطہ ہوگا. تو ہم ایسی تقسیم کر لیں کہ یہ جو ہیں, چونکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے اور آپس میں حتی الامکان اشارے سے ہی بات چیت کریں گے. لیکن کسی نئے اسلامی بھائی سے بات چیت ہوگی جس سے پہلے تعارف نہیں ہے, پہلی باری گفتگو یا کم کم ملتے ہیں, تو اب اس کے سامنے اگر اشارے کریں گے تو وہ تشویش میں مبتلا ہوگا. اس کو ایک تو اشارہ سمجھنا بھی مشکل ہوگا, دوسرا وہ پریشان ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو, جاننے والا تو شاید پریشان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. تو نئے اسلامی بھائیوں سے جن سے کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے ان سے ہم زبان سے بات کریں, اپنے ماں باپ سے زبان سے بات کریں, لیکن جو ایک سرکل ہے ہمارا چند اسلامی بھائی جو قریب رہتے ہیں مدنی ماحول میں یا اسی طرح ہمارے ساتھ کام کاج کرنے والے, اسی طرح چھوٹے بھائی سے, تو ان سے ہم اشارے سے اور لکھ کر کام چلائیں. اس طرح انشاءاللہ بہت زیادہ فضول گوئی سے, جو یعنی فضول گوئی عموماً جو ہوتی ہے نا وہ اسی سرکل میں زیادہ ہوتی ہے, جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے, ہم آہنگی زیادہ ہوتی ہے, انہی کے بیچ میں عموماً فضول گفتگو ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات گناہوں بھری گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اگر اس سرکل میں اپنے قریبی جو اسلامی بھائی ہیں یہاں قفل مدینہ نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے چاہا ہم فضول گفتگو کے ساتھ ساتھ گناہوں بھری گفتگو سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بھرپور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو اپناتے ہوئے ہم بھی فضول گفتگو سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا, یعنی آپ اپنے آنسو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, زارو قطار رونے لگ جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے. ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت کی سعادت سے ہی محروم ہے. ہر گھر میں قرآن پاک کا نسخہ ہوتا ہے, ایک نہیں کئی ہوتے ہیں, لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن کی سعادت پاتے ہیں. پھر یعنی کہیں تو شاید ایسا بھی ہوگا کہ کئی ماہ تک قرآن پاک کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہوگی, گھروں میں قرآن پاک ایسے ہی وہ بس یعنی پڑے رہتے ہیں, تلاوت کا شرف حاصل نہیں ہوتا. ایک تعداد صرف رمضان میں ہی تلاوت کا شرف پاتی ہے, اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی ایسے بیچارے کہ جنہوں نے شاید سالوں میں کبھی قرآن پاک کی زیارت اس طرح کھول کے سامنے کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے, تلاوت قرآن سے محبت نصیب فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ذوق تھا تلاوت کا, تلاوت کرتے تو آنسوؤں کو آپ روک نہیں پاتے تھے, آنسوؤں پر اختیار نہیں رہتا تھا, زارو قطار روتے رہتے. نیت کریں کہ انشاءاللہ تلاوت قرآن کریں گے اور اللہ تعالی نصیب کرے تو روتے ہوئے کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو اور رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ. سبحان اللہ عز و جل. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے تھے, سردیوں میں چھوڑ دیتے تھے. گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے, آپ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے, سردیوں میں نہیں رکھتے تھے. آج ہم غور کریں تو ہم آسانی دیکھتے ہیں, گرمیوں میں فرض روزے ایک تعداد ایسی ہے جو فرض روزے بھی نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے, فرض روزہ تو فرض ہے, رکھنا ہی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ہم آسانی کی خاطر ایک تعداد تو نفلی روزے رکھتے ہی نہیں ہے, اور جو رکھتے ہیں وہ بھی سردیوں میں رکھتے ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, پیاس کم لگتی ہے, وہ گرمی کی شدت کم ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر گرمیوں میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی عبادت, ان کے تقوی, ان کے خوف خدا عز و جل, ان کی قناعت, اس کا صدقہ نصیب فرمائے. قناعت کے حوالے سے ذکر ہوا تھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جب یومیہ وظیفہ مقرر کیا گیا, آپ خلیفہ بنایا گیا آپ کو, تو یومیہ وظیفہ مقرر ہوا آپ کا، تو آپ کا یومیہ وظیفہ کتنا تھا اس حوالے سے جب وہ آپ سے کلام کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا عام آدمی ایک دن یعنی اس کا کمائی ہے اتنا میرا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو جب وہ اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا تو اس میں گزر بسر نہیں ہوگا، یہ میں روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کا بھی وظیفہ بڑھا دیا جائے، جب میرا نہیں ہوگا تو اس کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ ایک بار سیدہ آپ کے گھر میں، آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کو حلوہ کھانے کی خواہش ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم حلوہ خرید سکیں۔ عرض کی کہ میں اپنے خرچ سے، گھریلو جو خرچ ہے اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کچھ رقم جمع کر لوں گی، اسی سے حلوہ خریدیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے کر لینا۔ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کچھ بچت کرنا شروع کر دی۔ جب کچھ رقم، تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی چند دنوں میں، تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ حلوہ خرید لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم لے لی اور رقم لے کر بیت المال میں لوٹا دی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے اخراجات سے زائد ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے لیے بیت المال سے ملنے والے اخراجات سے اتنی رقم کم کروا دی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ سن کر زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا ہوگا، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم اپنے اوپر غور کر لیں۔ آپ کسی بھی ادارے میں جاب کرتے ہیں، کسی بھی یعنی فرم میں امپلائے ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، جو بھی کام دھندا ہے، جہاں یہ جو کمائی کا ذریعہ ہے، یعنی ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم اسی رونے میں یعنی یہی رونا روتے رہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا جاتا تھا آپ نے اتنی رقم کم کروا دی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے فیضان صدیق اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 164 پر، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بہت زبردست مدنی پھول ہیں، قناعت کے مدنی پھول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت سے فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ آج چونکہ بیان کا موضوع آپ کے کردار سے متعلق تھا، آپ کے اوصاف حمیدہ سے متعلق تھا، اس لیے الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ سیکھا کہ آپ کا کیسے زبردست تقوی والے تھے، کیسا خوف خدا عز و جل رکھنے والے تھے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیشی کا کیسا خوف تھا، قناعت والے تھے، سبحان اللہ عز و جل عبادت کا کیسا ذوق تھا، تلاوت قرآن کا، اور ساتھ ہی آپ نے آخر میں یہ بھی سنا، یہ جو ابھی روایت سنی، کہ آپ نے اپنی تنخواہ میں سے، اپنے وظیفے میں سے، اپنے مشاعرے میں سے اتنا حصہ کم کروا دیا، بیت المال میں واپس لوٹایا۔ تو یہ سارے مدنی پھول میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارے اپنانے کے لیے، فقط زبان سے سبحان اللہ کہہ لینے سے یعنی مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اور آپ کی سیرت طیبہ کے یہ روشن پہلو یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان کو اپنائیں، اور اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہوگا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے آخر میں الحمدللہ عزوجل سنتیں اور آداب بیان کیے جاتے ہیں، آئیے میں بھی بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہاتھ ملانے کے چند مدنی پھول، ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں، اس کے چند مدنی پھول آپ سماعت فرما لیجیے۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم کہہ کر، وعلیکم السلام اس کا جواب دے کر، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود پاک پڑھیے، اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملاتے وقت جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مصافحہ کرتے وقت یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ اس طرح کی ہزاروں سنتیں اور آداب یہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی دو کتب، بہار شریعت اس کا 16 حصہ، اور سنتیں اور آداب یہ ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فیض پائیں گے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کی راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں، 12 ماہ کے لیے بھی عاشقان رسول کا سفر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں، اور جمعہ کی صبح اشراق و چاشت کے بعد درود و سلام پر جب اجتماع کا اختتام ہوتا ہے، تو الحمدللہ تربیت گاہ سے مدنی قافلوں کا سفر ہوتا ہے۔ سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اور تقریباً ان مقامات سے مدنی قافلوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل یہاں بھی صبح مدنی قافلے راہ خدا عزوجل میں سفر کریں گے۔ یہاں موجود حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل صبح ہی، نہیں تو جہاں، یعنی جیسے ممکن ہوگا، جلد تر مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے۔